Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 marca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ma trwać miesiąc. Rozejm w Ukrainie proponują Francja i Wielka Brytania. Prezydent Wołodymyr Zełenski zgłasza gotowość do podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi o minerałach. Tej nocy rozdanie Oscarów. Szansę na nagrodę ma duńsko-polska koprodukcja Dziewczyna z igłą. Francja i Wielka Brytania proponują częściowy miesięczny rozejm w Ukrainie. Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym po naradzie europejskich przywódców w Londynie. Potwierdził też gotowość do wysłania francuskich żołnierzy na Ukrainę i do rozszerzenia parasola nuklearnego na inne europejskie kraje. Emmanuel Macron powiedział Le Figaro, że wierzy w deeskalację napięć między Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, która jego zdaniem nastąpi w kolejnych dniach. Francuski prezydent uważa natomiast, że nie ma szans na prawdziwe zawieszenie broni uzgodnione przez Amerykanów i Rosjan. Francja i Wielka Brytania zaproponowały w Londynie alternatywne rozwiązanie. Rozejm w powietrzu, na morzu i wobec infrastruktury energetycznej, powiedział Le Figaro Emmanuel Macron, tłumacząc, że zawieszenie działań wojennych powinno trwać miesiąc i że łatwo będzie sprawdzić, czy Rosja dotrzymuje swoich zobowiązań. Druga faza francusko-brytyjskiego planu zakłada wysłanie sił lądowych na Ukrainę, ale jak tłumaczył Emmanuel Macron, dopiero po zawarciu pokoju. Le Figaro twierdzi, że Macron chce też zaproponować europejskim partnerom wspólne ćwiczenia z odstraszania nuklearnego, a nawet zastąpienie amerykańskiej broni jądrowej w Europie francuskimi głowicami nuklearnymi. Stefan Folzer, Polskie Radio. Po naradzie na Wyspach z udziałem Wielkiej Brytanii, Kanady, Ukrainy oraz liderów Unii i NATO szef rządu w Londynie ogłosił powołanie koalicji chętnych na rzecz misji pokojowej w Ukrainie. Keir Starmer zapowiedział, że jego kraj weźmie udział w tej inicjatywie. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła dozbrojenie Europy w związku z niepewnością amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Musimy pilnie dozbroić Europę. W najbliższy czwartek na unijnym szczycie przedstawię przywódcom plan w tej sprawie. Prezydent Ukrainy podziękował uczestnikom spotkania w Londynie za zaangażowanie w osiągnięcie sprawiedliwego pokoju. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też, że jest gotów do podpisania ze Stanami Zjednoczonymi umowy o wydobyciu rzadkich minerałów w zamian za wsparcie w wojnie z Rosją. Zastrzegł, że rozmowy z Amerykanami muszą odbywać się w innej formie niż dotychczas. Duńsko-polska koprodukcja Dziewczyna z igłą szwedzkiego reżysera Magnusa von Horna ma szansę na Oscara w kategorii film międzynarodowy. To opowieść o młodej kobiecie Karolin, która zachodzi w nieścianą ciążę, a po stracie pracy znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Pomocną dłoń wyciąga do niej właścicielka nielegalnej agencji adopcyjnej, która pomaga matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Jednak kiedy Karolin zaczyna dla niej pracować, odkrywa wstrząsającą prawdę. Magnus von Horn, absolwent łódzkiej filmówki, wyjaśnia, dlaczego podjął ten trudny temat. Producentka i współscenarzystka proponowały mnie, żeby rozwijać taki film na podstawie True Crime, który miał miejsce 100 lat temu w Kopenhadze. To była jakaś historia bardzo znana w Danii, a dla mnie w ogóle nieznana, który budzi we mnie jakiś taki prawdziwy lęk związany z tym, co bym zrobił, jak coś by się stało z moimi dziećmi. I czułem, że skoro ja się tego boję, to ma to potencjał. 97. ceremonia wręczenia Oscarów już tej nocy. A na koniec pierwsze zawody hulajnogowe w Rzeszowie. Zawodnicy wykonywali skomplikowane ewolucje na torze jedynego krytego skateparku na Podkarpaciu. Tomasz, mam 17 lat, jest mega spoko na zawodach, jeżdżę już chwilę. Mateusz Boniasz, właściciel MB Park. Pierwsze hulajnogowe zawody w Rzeszowie. Zgłosili się do nas zawodnicy z całego Podkarpacia w kategorii junior i open. Sędziowie oceniają wszystkie elementy składowe przejazdu 60-sekundowego. Bezbłędność, triki, które zostały wykonane i całość tego przejazdu jest punktowana, później sumowana. Kibicuje synowi, jeździ na hulajnodze już od kilku lat. Jest to na pewno niebezpieczna dyscyplina, ale jak jest do tego miłość i zajawka, więc musimy trzymać kciuki za naszego syna. Mam 13 lat. Zacząłem jeździć, kiedy miałem chyba 5 lat. Powiedziałem tacie, że chcę mieć hulajnogę wyczynową i sobie jeździłem koło domu. Później chodziłem tam do skateparki. No i tak się zaczęła moja przygoda, a hulajnoga w moim życiu to jest dla mnie wszystko. Uczestników zawodów było ponad 20. Najmłodszy miał 9 lat, najstarszy 25. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 5 do 10 stopni wskażą jutro termometry. Słabe opady deszczu i mrzawki możliwe są w centrum, na wschodzie i nad morzem. W Bieszczadach może padać śnieg z deszczem. Na Pomorzu i Wybrzeżu silniej powieje. Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Od poniedziałku do czwartku. Około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. stars. The eye get close, I'll take a walk by your side. I'll take a dive into your eyes. Hey girl, I'm not dancing. Hey brother, I'm not dancing. Hey girl, but I'm gonna dance with you. There's a place in your heart you will find, where the miracle burns deep inside, and you hold that hand, you swear you'll never let go. There's a sign in your life you will change. There's a time in your life a heart may break, but you hold that hand, you swear you'll never let go. Come on, let's dance. Jak się Państwu podoba taki muzyczny spacer na początek? Let's Take a Walk to tytuł nagrania, który otwiera nową płytę grupy Mostly Autumn, Sea Water.

As you pass through the fire, your right hand waving, there are things you have to throw out. That caustic dread inside your head will never help you out. You have to be very strong, 'cause you'll start from zero over and over again. And as the smoke clears, there's an all-consuming fire lying straight ahead. Lying straight ahead. Lying straight ahead. As the smoke clears, there's an all-consuming fire lying straight ahead. They say no one person can do it all, but you want to in your head. But you can't be Shakespeare and you can't be Joyce, so what is left instead? You're stuck with yourself and a rage that can hurt you. You have to start at the beginning again. And just this moment, this wonderful fire started up again. When you pass through humble, when you pass through sickly, when you pass through I'm better than you all, when you pass through anger and self-deprecation and have the strength to acknowledge it all, when the past makes you laugh and you can savor the magic that lets you survive your own war, you find that that fire is passion and there's a door up ahead, not a wall. As you pass through fire, as you pass through fire, try to remember its name. When you pass through fire, licking at your lips, you cannot remain the same. And if the building's burning, move towards that door, but don't put the flames out. There's a bit of magic in everything, and then some loss to even things out. Some loss to even things out. Some loss to even things out. There's a bit of magic in everything, and then some loss to even things out. We'll be right back. Lou Reed, Magic and Loss, magia i strata. Tytułowe nagranie z płyty wydanej w 1992 roku. Program trzeci, Dym na wodzie. Pora na płytę, której jeszcze nie ma. Wydają zespół Simple Minds. 25 kwietnia ukaże się nowy album Simple Minds, Life in the City of Diamonds. Miasto diamentów to oczywiście Amsterdam i to holenderska publiczność tak wspierała wokalistę na koncercie w kwietniu ubiegłego roku. No a w tym roku szkocki zespół wybiera się na kontynenty amerykańskie, zaczynając od występu w Chile 29 kwietnia. W audycji Dym na wodzie małej uczty gotyckiej ciąg dalszy. Tydzień temu słuchaliśmy brytyjskiej grupy Rosetta Stone, która pół żartem, pół serio nagrała płytę z coverami w konwencji gotyckiego rocka. Powiedziałem wtedy, że piosenka Beatlesów niespecjalnie się w tym zestawie udała, ale dowiedziałem się z listów internetowych, że państwo chcieliby tę wersję poznać. No dobrze. Oto ona, Rosetta Stone i Beatlesi. We'll be right back. No, tak to wypadło. Nieco dziwnie ten wokal, tak troszkę nienaturalnie schowany, ale na płycie Nothing is Sacred nagrań jest 10. No i teraz jeszcze jeden znany utwór w gotyckim wykonaniu brytyjskiej grupy Rosetta Stone. Like all sun, won't you come? tym na wodzie to nie jest prosty koncert życzeń, zdecydowanie, no ale słuchacze mają pewien wpływ na zawartość audycji i tak było w przypadku gotyckich nagrań grupy Rosetta Stone. Następna nowa płyta pochodzi z polskiej półki. Wykonawcą jest zespół Bukowicz. Bukowicz w nagraniu Mimo Maskarady. Docierały do mnie kolejne single i czekałem na ten album. Jest na rynku muzycznym od piątku pod tytułem Zbliżamy się tylko do siebie. Zawiera 10 nagrań nominalnie, ale dwa z nich to tylko takie instrumentalne drobiazgi. Zespół pod wodzą wokalisty Kuby Buczka działa już od 10 lat i nagrał chyba najbardziej różnorodny album w swojej karierze. Jak wyglądamy po nocy? matko, po same uszy, to tylko gra na czas. Weźmy się za siebie, solidnie się przytulmy. Nie bierzmy za kark. Odruchy to jeden z ważnych utworów na nowej płycie zespołu Bukowicz. Zbliżamy się tylko do siebie. Kolejny polski wykonawca, duet Kozyrska i Sieczak, ma dla Państwa dziś tylko singielek. duet Kozyrska i Sieczak w nagraniu Tęskniej. To jest z pewnością zapowiedź jakiegoś większego wydawnictwa. Po północy więcej muzyki z nowego albumu Mostly Autumn, a także nowy album Motor Psycho. Dym na wodzie powróci. Slow to anger, built to last. Feeling tense and white and fading fast. So tired, sun arise, I'm so tired now. The dead of winter. At this depth, the abyss stares bare.